Ciekawe, jak ten poranny dramacik poniedziałkowy wygląda po drugiej stronie radioodbiornika. A więc jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Tu możemy sprawdzić listę obudności pierwszy raz w tym tygodniu. No i są szanse, bowiem jak wiemy, wiele osób nie zaczyna tak wcześnie tego tygodnia. Niektórzy w naszym porządku budzikowym od wtorku. No a jako, że jak zwykle sprawdzamy, by wyrównały się szanse, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, numer telefonu 2 2 7 3 i jeszcze skrzynka smsowa 71335. No to kto pierwszy, ten lepszy. Innymi słowy, trzy szybkie ciach, ciach. już kwadrans po godzinie czwartej. Szybciusieńkie trzy szybkie za nami. Numer wykręcił pan Marcin z Katowic, gdzie jedziemy za szybą auta czwóreczka z plusem w nowym roku akademickim. Serdecznie gratulujemy, panie Marcinie, szerokiej, bezpiecznej drogi. SMS-ową pan Krzysztof z Wrocławia gorąco pozdrawia i również zgłasza swoją obudność. I jeszcze mailowo pan Jurek Żeglarz informuje, że zimno. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych wiatrów sprzyjających. To będziemy życzyć pewnie na wiosnę, na pewno latem. Na razie rozgrzewamy się, rozgrzewamy. Mam nadzieję, że przy muzyce także z trójkowym znakiem. Nie zapytania, a skuteczności budzenia. Ciąg dalszy sygnałów od państwa, krajowych, zagranicznych i drogowych, i pogodowych, i wszelakich innych, związanych z podsumowaniem weekendu i z planami na ten tydzień już za kilka chwil. Jak zwykle sprawdzając także listę o budzności. Tymczasem na budziku 16 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Jak ten tydzień pędzi. Tak, tak, pamiętają państwo. To suchar z Jasiem związany, ale też zdaje się w poniedziałek i to też z samego rana było. Kochanie, zabierz z miasta mnie, nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram.

25 minut po godzinie czwartej. No rozpoczynamy nowy dzień, rozpoczynamy. Ale nim na dobre rozkręci się tenże właśnie poniedziałek, to przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Czyli teraz... Budzikowe kalendarium. Świat dat na drugi dzień października. W 1911 roku w Warszawie zorganizowano kursy przemysłowo-rolnicze, które następnie przekształciły się w Wyższą Szkołę Rolniczą. Przypomnijmy, od 1918 roku została ona upaństwowiona, przybrała nazwę Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Obecnie to SGGW. To było 104 lata temu. W roku 1939 zmarła Zofia Szlękierówna, pielęgniarka, absolwentka londyńskiej szkoły pielęgniarek. Przypomnijmy, była fundatorką Szpitala Dziecięcego imienia Karola i Marii na Woli w Warszawie. W Warszawie też prowadziła działalność filantropijną, a w latach 1928-36 była dyrektorką Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek. Dziś 78. rocznica śmierci Zofii Szlękierówny. A 19 lat temu zmarł Jerzy Bińczycki, wybitny aktor i reżyser przez wiele lat związany z Teatrem Starym w Krakowie. Milionom Polaków znany z roli Bogumiła Niechcica w filmie Noce i Dnie. Dziś 19. rocznica śmierci Jerzego Bińczyckiego. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę. Będziemy zaglądać również do kalendarza muzycznego. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. To pan synoptyk wymyśla. Zalegające nad Polską powietrze polarne kontynentalne będzie powoli wypierane przez napływające z zachodu powietrze polarne morskie. 4:30. Sprawdzamy pogodę na dziś. właśnie, to polarne, kontynentalne, dobre, suche, gdy słonecznie i aż tak wcale nie bardzo zimno, to i dziś bardzo proszę od zachodu więcej chmur, przelotnych opadów, no i polarno-morskie powietrze przynoszące również ochłodzenie nie tylko w dzień, ale przede wszystkim w nocy czy nad ranem i lokalne przygruntowe przymrozki. No i dziś między innymi w Polsce północno-zachodniej pochmurno, deszczowo, w pozostałych regionach jeszcze słonecznie, bez deszczu. Uważajmy rano w Małopolsce i na Podkarpaciu, w golinach rzecznych, kotlinach górskich, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr umiarkowany i dość silny, ciśnienie będzie spadać, a na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 16-17 w większości regionów, 17-18 w centrum kraju, najwyższa temperatura 19, lokalnie do 20 stopni na Dolnym Śląsku. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Czas start. Nadchodzi noc, filimy mroku z nieba spływa i dom twój i ścieżkę, na której czekam, w sobie chowam. Więc nie każ mi już dłużej tak na siebie czekać w chłodzie nocy. Spójrz, już przyszła noc, zakrywa sobą szyby okien. Jej mrokiem twarz otul, nikt cię nie pozna w szalu mroku, więc uchyl drzwi i nie każ mi na siebie czekać w chłodzie nocy. Thank you. trzy na raz. Słuchamy uważnie po pierwszej nutce, choć nie podałem numeru SMS. W tej sprawie jeszcze nie ma prawidłowych odpowiedzi. Czekamy na kolejne. 71335, tu i teraz szukamy wspólnego mianownika. Trzy różne nagrania różnych wykonawców z różnych epok właściwie. Choć poniekąd o czym innym traktujące, to jednak myślę, że jakiś wspólny mianownik mają. No i państwa zadaniem odnaleźć. Choć traktujemy to śmiertelnie poważnie, to oczywiście także z nastawieniem, że to zabawa, że to rozgrzewka szarych muzycznych komórek. 71335. Zachęcam do korespondencji w tej sprawie. Gdyby zrodziło się coś innego niż w budzikowej łepetynie, to skróciusieńkim uzasadnieniem. Cóż to łączy? Trzy różne nagrania. Pierwsze za nami, drugie i trzecie z rzędu. Życzę państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Niegrzeczny, lecz mój, gdy czoła stawia złu. Ja pójdę z tobą wszędzie, życia nam ubędzie na snach i pocałunkach stóp. Choć wieje, pada, brzmi pochmurne przyszły dni. Prześniłaś mi się i nie bez końca trwam na nim. Choć listopad zły, złośliwie deszczem szczy, weź nie ja proszę ty, kawałek słońca mi daj. Ja wciąż nie idealny, czasem ciut banalny, lecz cóż, w naturze cudów brak. Dziś zrobię co potrafię, każdy punkt na mapie ci dam, bo wszystko ma twój smak. Choć wieje, pada, grzmi pochmurne przyszły dni. Prześniłaś mi się i nie bez końca trwa maj. I choć listopad zły, złośliwie deszczem szczy, weź nie ja proszę ty, kawałek słońca mi daj. Autopromocja. To będzie wyjątkowe wydarzenie w Trójce. Licytacja na rzecz Stowarzyszenia Dom Muzyki. Chcemy z państwem zbudować ten dom. Miejsce, w którym wybitnie uzdolnione osoby z niepełnosprawnością będą mogły tworzyć muzykę i gdzie znajdą fachową pomoc. Mamy dla państwa fortepian marki Blitner z 1937 roku z autografem Leszka Możdżera. Gitarę Vintage z autografami znakomitych muzyków, m.in. Wojciecha Pilichowskiego, Grzegorza Skawińskiego i Jerzego Styczyńskiego. Złotą płytę Krzysztofa Jaryczewskiego z 1984 roku za album Oddział Zamknięty. Akwarele profesora Wojciecha Maksymowicza. Odręcznie napisany tekst piosenki Awe z autografem Mirosława Czyżykiewicza. Aukcja już dziś od 16 w audycji Zapraszamy do Trójki. Liczymy na państwa. Michał Olszański. A więcej informacji na stronie dommuzyki.polskieradio.pl. Autopromocja.

Blues też jak najbardziej by pasował. Breakout oczywiście przy Justynie Staczkowskiej z tym B jakoś tak nie bardzo wyszło, a więc chybione. Pan Darek z Warszawy dziś jako pierwszy. Dziś spójnikiem jest pogoda. Na miejscu drugim niepodpisana wiadomość. Słuchając pana Bukartyka pomyśleliśmy, że wspólny mianownik to może być także jesień. W każdej piosence pada i wieje. Ach, znalazłem podpis z samego rana. To państwo Jola i pan Sławek w drodze właśnie teraz na nasłuchu z Trójką. Odpowiednia piosenka jeszcze będzie w nagrodę. No a trzecia odpowiedź od pana Rafała. Depresyjne pieśni o jesieniu, rozstanie w tym czasie jesiennym, właśnie w czasie jesiennej smuty. Panie Rafale, no nie wiem, czy to aż tak znowu bardzo depresyjnie. Nie o to chodziło, nie o tym miało być, ale rzeczywiście o rozstaniu, o jesieni, o pogodzie. Dziś taki wspólny mianownik. Bardzo serdecznie dziękuję państwu także i za tę muzyczną rozgrzewkę. Redaktorkowi to też przecież tam się mózgownica musi rozgrzeć, żeby znaleźć właśnie tok myślenia czy sposób rozumowania właśnie na ten temat. Breakout. Usta me ogrzej. Justyna Staczkowska, ale nie sama z duetem, choć wieje, pada i grzmi, jak słyszeliśmy. W piosence, bo za oknami nie i przed chwileczką Piotr Bukartyk leje i wieje. To z listy przebojów Trójki. Gorąco polecamy i zachęcamy, jeśli chodzi o głosowanie, to jak zwykle do południa w piątek, a później piątkowy wieczór. Cieszymy się ulubionymi wykonawcami i nagraniami. A kolejne notowanie 1862 już w najbliższy piątek. Polecamy państwu. Leje i wieje. Piotrka Bukartyka ostatnio na miejscu 11. No to serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w rozgrzewce 3 na raz, a w suplemencie, no już wiadomo o czym będzie. Pani Hanna Banaszak. Będziemy razem szli jesiennym. Jesienny pan do słów Wojciecha Młynarskiego. Kiedyś także to nagranie wykonywała m.in. pani Krystyna Konarska. Sygnały od państwa, m.in. od pani Agnieszki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry pani Ania ze Szczecina. Również zaznacza swoją obecność. Pan Karol, licealista, zadowolony, że dziś do szkoły. Już wszystko wraca do swojego porządku. Tak jest, poniedziałek. Pan Julek z Czarnej Szwedki też na trasie. Trasie Poznań-Bydgoszcz. Spokojna siódemka powyżej zera. Pan Tadeusz z Wałbrzycha, poniedziałek. Też nie lubi poniedziałku. Niech i tak będzie. Pani Beata z nami, życzymy zdrowia. Pani Kasi także życzymy zdrowia, bo się pochorzało. Inna pani Kasia informuje, że też mi się wstało i pozdrawia. Pan Andrzej z Krakowa, gdzie księżyc świeci, czwórka z plusem. Na dzień dobry pani Kasia Wiejska, korespondentka, informuje, że weekend był cudny. No, kilka ostatnich dni w wielu miejscach rzeczywiście pogodnych, słonecznych. Może nie za ciepłych, ale w słońcu jeszcze do zaakceptowania. Słubice i pan Szymon wita serdecznie. Pan Andrzej ze Skoczowa też z nami. W Skoczowie chłodno 6,4. No to jeszcze nie najniższa temperatura w Łodzi. Brak zachmurzenia, ale wieje i szósteczka z plusem. Sygnał od pana Antoniego z Trzebiatowa, gdzie za oknem księżyc i chmury i całe 11. O, to upał. Faktycznie. Pan Mateusz z Kielc, brak chmur, zaznacza na swojej mapie okienno-pogodowej na pograniczu opolsko-dolnośląskim ledwie 5, skąd gorąco pozdrawia pani Sonia. Pan Karol informuje, że zimny ranek w Otwocku, także pan Sławek przy lekturze i przy budziku. Pan Adam wraz z małżonką z samego rana, także pan Rafał melduje się i zaznacza, podkreślając, że to raport o budzności drogi. No właśnie, nie wiem jak mam meldować się do raportu, ale jak tą drogą, to znów w drodze. W Góry Świętokrzyskie z samego rana okolice Nowej Słupi i pan Rafał. Kłaniamy się nisko, witamy, nowy dzień. Za 6 minut będzie 5. Naprawdę ładny dzień, a w koniecz ci wilgotne niebo mży. Zastanów się lepiej, czy zamek twój to nie domek z kart. Gdy myślisz, że o tu dotarłeś się i nagle cud zapuszcza w kieszeń dren, to lepiej zastanów się nad tym, jak łatwo zmienić stan. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się kiepski dzień. Gdy lekki żart na ciężki padnie grunt, nie czekaj aż poczujesz nagły ból. Uciekaj i nie licz już na to, że kiedyś zdziwisz się. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski dzień. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski dzień. Tekst, gdy śpiewasz, przecież wiesz, że niezły fart, by tekst był śmiechu wart. Potrzebny jest, więc lepiej śpiewaj to, czego słucha świat. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski tekst. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się. Ostatni z Zielonych i Renata Przemyk z nadzieją na dobry dzień. Sygnały zagraniczne. Żegnaj Kefalonia na południe w stronę słońca. Tam, gdzie Magiel. Z dokumentacją fotograficzną nasz europejski podróżnik pan Stefan. Ryga też na słuchu i pani Beata, która podkreśla, że nie jest tą Beatą z Albatrosa. Litwa także jest z nami. Pani Marzena z Wilna informuje +6. Z Turku informacje od pana Artura, że podróż odbyła się fantastycznie do Helsinek. Teraz +9. Pełne zachmurzenie, chociaż nie pada i jakoś tak sennie. Sygnał także od pani Ewy i od pana Piotra zza Wielkiej Wody. Jeszcze to weekendowe pozdrowienia w związku z różnicą czasu, ale my życzymy spokojnej nocy i również dobrego poranka. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za obudność, także tę zagraniczną. Jeszcze pan Paweł u naszych południowych sąsiadów tu już w robocie za kółkiem. Nie ma, że się nie chce. Trzeba i już w robocie. Czechy, Słowacja, a później powrót do domu. Szczęśliwej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym państwu życzymy. Sygnały, jeśli będą mieli państwo ochotę, to po godzinie 5 będziemy bardzo wdzięczni za te właśnie. Za chwilkę 5, ale wcześniej trąbki. Się ubierasz, choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz, wszystko jest jak było. Mówisz, nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebujesz. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę z tą, aha. Gdy odejdę z tą, ta. Tu Trójka, Polskie Radio.